watax muna fa in marro dem rob nañu bil madinati ci madina fal afdal legal lahum ñel leen al yuhrimu moy ñu armalé min miqati ahliha ci miqam ñoon madina min dil hulayfati te moy ca dil hulayfa ñoñu dal buñu rombé madina legal moy rek ñu bokk ak wa madina ben armalukaay te moy fuñu wax dil hulayfa ta baña xaar ba ag ca seen armalukaayu bokk armala ci miixa nak mom da bokk ci waru gar yi nga xamne soko baye am alaman manam so weso fay la digal nga armale fa jall bu nopi door armal nak kon da nga am alaman wa miqatu ahli al-hiraq mi xam ñu hiraq zaatu hirqin moy zaatu hirq kep ko xamne hiraq ngay bayiko ba ngay romb hiraq bo de ñew rek tañu tuddé zaatu hirq moy bëre ba ngay armale wa ahli al-yamani mi xam ñu yaman yalam lam moy yalam lam ko xamne da bayiko yaman ba muy romb yaman bu de ñew patay kon fañu wax yalam lam moy seen armalo kay wa ahli najdin mi xamne naddu min qarnin nek na ci qarn ko xamne nga bayiko najd ba fofu ngay romb bo de ñew kon fuñu wax qarnu moy seen armalo kay kon non lañ ko defé rek ay armalo kay kenn ku ne fo bayiko rek ci goxe aduna bi amna bëre bo xamne fa ngay armalé waman marra ku rombu min haulaay ci ñi bil madinati ci madina fa wajibul ajwar la xale yi ci mom ay yuhrima mu armalé min til khulayfati ca til khulayfa idh ngir la yatahaddahu du ko jéggi ila miqatin jëm ci miqa la ho ñal ko neena ñi mu wax ni mom ko ci xamne rombu na madina fa wu day war bu bokk ak wa madina ben armalo kay ndax ñoom ñi ko ci rombu madina fekkul yaw fa nga wara armalé nek ci kanam bokku te ñinga wessu won ci wa sawu be misraq sam nga xamni ñom buñu rombé madina itam seen armalo kay da nek ci kanam nga xamni ñom and ga wa madina bokku ben armalo kay luñu sopp rek la way du lu war ku bokku te ñom nak mom bo jaaré madina faaw da wara bokku wa madina ben armalo kay ndax mom mi xam da nek ci kanam bamna dama nek ba ag ja wa yuhrimu dan armal al hajj ajaj aw al mu'tamir wala ajj umra bi isri salati faridatin ci ganaw julli farata aw nafilat wala nafila armal ci bopum jappal ni moy fasiyene ci xol ajj ba umra bodo ko ci xol bi ci def ajj ba umra gi rek armal amna legi nak dañu bëgg armal gogo top ak julli ku toppé julli farata baxna bu toppé julli nafila baxna ku topp tam du ko té baxna ñu bëggul dal bo sango ba nopi nga julli ñaara rakka dégam toox bu daga naan nafila rakka bu jëng ba fatiha qul yal kafirun rakka ñaar lu fatiha qul wallahu ahad bu sama légui wax sam xel yesun borom yeenuma acc sene bi yal na mako yombal nangul mako yene ñett la man nga yene aju kesse lolu mo tuddu ifrad man nga boole yene aja khumra ci ben yoon lolu mo tuddu khiran man nga yene khumra kesse def ko ba agal wal bitiko aj nak lolu mo tuddu tamattu ci nek man na bo armale nak nga wax la bay ka waru gar la so armale lu yag ti waxo la bay ka rek dal di am alaman tawant nga bay la bay ka ci nak baye gu dogo dog koku mom waxal ñu ko mom warmal li yag tuho labbay ka dali am alaman watax mana yaqul day wax labbay ka wuyuna la ci gana ak wuyu allahumma ya burbi labbay ka wuyuna la ci gana ak wuyu neenañu limna wuyuna la gana ak mala wuyo moy basu borom ne alastu bi rabbikum ana basu borom wax ci ruyne li ndax duma seen borom ruy yep ko tonto ne ko akay yep bala akay lañ ko waxon ama ci fuy waxan akay ci kaw ciobare am ñuko waxan ci force ñuko waxan ci ciobare ño wey gëm bu ñëri aduna ñuko waxan ci kaw force nak ño wey ñewul wati ku wéddi loolu moy jenn wuy ga ci dess nak moy basu borom ne ibrahim wotel ñu acci kaaba gi ma dal ni ayyuhan nasu inna lillahi baytan fahujjuhu ye nit ñi suñu borom day am neega ma ngi ni neena ngeen ñu acci ko neen ko nenañu ba ibrahima yekete kaddu gogu kep ku sun borom nar ci mom bindine dana acci negam bi rek ya nga don tontu ibrahima diko wuyu ci wotem bobé donte sax da fekk mu nek ci bir biyaayam ba mu nek ci ndigal bayamit du té rek mom negam yalla bind na ci mom ne ku na acci makal rek xamal ne tontu won na boba lol nak kep ku nekkon ci bir biyaayam ba mu nekkon ci ndigul bayam rek wuyu won na woti biyaayam bobé yari wuyu yoy nak motax ni na la bay ko wuyu na la ci gëna ak wuyu la sharik amul jenn aji bokal la ka ñel la bay ko wuyu na la ci gëna ak wuyu innal hamda ngir naka cyant ga woni amata akewal ga laka ñel na la wal bul ka ngor ga la sharik amul jenn aji bokal la ka ñel la labbaik no lañ ko wax da ngay wax labbaik allahumma labbaik labbaik la sharika lak labbaik innal hamda wan ni'mata lak wal mulk la sharika lak wayen wi te bu yene ma arat la munamu min hajin ci aj umrat wala umrah ñing ko waxe day manene da ngay wax labbaik ko nopi doore yene waye jappal ne armal mom foko deg rek moy fas ci xol bi aj ga ba umrah ga te lolu moy jitu wax gi labayka wayu mboru def na ko digal ay yaxtasi la musangu hidal ihrami fana ma armal ga qabla an yuhrima jek muy armal waya ta jarrada te muy sumiku min mahiti siyabi ci yañu ñaw yi yere ya kuy bëgg armal sunna la nga sangu ca ngaay lo xamne bo sango bu nopi dal di armal fa sasa xani bo sango da julli ñaar rak rek digam daga na nafi la mo ci sus dal di armal fa sasa bu de gor mom dañ koy ay sol yere yu ñaw motax bu sango bu nopi day wut tax lay ak lambay ak dal ci rax dal yi sol ko defé mu yere armalam ko defé nak mu dal di armal tax dañ koy ay sol yere yu ñaw bu koy def rek amalama jigen na mu ay wuñ ko sol yere yu ñaw bu ko nexé mëna sol yere yu ñaw way sahabu def na sokku la ho ñel ko ay yaxtasi la mu sangu li do holi makka te ngir dug makka ana bu de bëgg dug makka sop nañ mu sangu ci gaay lo xamne day sot ndox rek non waye du bombo wala yasal du dañ yu nabbi di wax la bayka du bu rasulawat ci gannaaw julliya wahinda kulli sharafin ak fi yep tundu wahinda mulaqati rifaq ak fa tafek and ndoya wala isa halih way de diko war nak tafaratul ilahi bari khukhle ga moy bari seug ga moy sax ga bi tariki ci lolé la bayka dañu bëgg mom bo xasse armal nga diko wax ci digu doomu ci da nga yëkëte sa kaddu ak nang koy takko bëgguñu nga xumbal ko lol ba nga xam tay mujju da ngay xex ba nga baral ko lol ba mujju mu sappel de dañu bëgg rek sa kaddu digu doomu ta bo sonni noppulo ba noppulo jilat ko wa amel la galan kor mel la julli ba lek ba nan ba yi aw tondu mëno ko bolé yëkëti sa kaddu ba bo tax ak andando yi ngeen nuyo ak jamanté yoy yépp rek lu ko dog rek lolé jallé nga del ko yeslat del ko waxatati bo soni nokulu rek nak mom balang ko baye deug deug la ñu ne tay ji la bisu arafa ba nga dem ba julika arafa bu de ci yoon malik mom bo demé julika arafa ci bisu arafa bi fa ngay baye la baye nak bu wër ci ay gi limna waruko mu bari xoxle ga moy mu saxoko saxoko xamni mu ci sattu ko rek ba kaddu ko xub lool rek bu mujj muy xoxle len ci bay paysa dakhala dem tabina makka ta makka am sak mu bayyi ani talbiyat wul ci wax la bayka hatta ya tofa mbate mu wore kaaba way saate mi dox safa ak marwa suma yu hayu ha top dana baamu la bayka ja hatta ta sola bare ci asam su jant ba mi ñew mi arafa bisu arafa way ro hatte mi gont ila musalla ha jom ci likayam ba ana am baara male fa sa miixa ba tambale wax la bayka da ngay ñew na wursi makka ba xe makka na da ngay bayyi la bayka ji dal di fexé wër kaaba gi loolu ñu wax tawaful qudum wër niyo warup ki doora dik makka da koy wër boore bu dem ko dox sarak marwa bo wëré kaaba dox sarak marwa nak nga delluwaat tambaliwaat di waxaat la bayka ji ba sonni noppulu di ko yeesal ba sonni noppulu bay na tay la arafa ba nga dem ba ci julika arafa ba ba day fofu nak bu dee ci yoon malik mom fofu nga koy bayé ni am ni sax ngir yo xam tax ñu bayiko fa sasa way istahabu def na sopp ay nga duxula mu duggé makka ta makka min kadaa isaniyati ci bedd gi ñu wax kadaa isaniya allati ma nga xamne bi akhla mak bi akhla makka ta nek na ci gën ja kawé makka way isa kharaja dem na mëna genn kharaja mu genné min kudan ci kudan way lam yafal dem defut ci lo ci ci ay anam ya fala haraja kon den bakkar manam sopp nañ boy dugg makka nga duggi ko mbedd mi tuddu kada ustaniya su bëgge genn makka nga genné ko mbedd mi wax ku dan waye bu fekke duggi woko mbedd me mu la wax genn woko mom itam dara neeku ci dañu sopp rek lola ala malik neena fa isa dakhala dem dugg na makka ta makka fa yadkhul na dugg al masjid jakka al haram jarit ni ormal wa mustahsanun te lu rafet lula ay yadkhula mu duggé ko min baabi bani shaybata ci buntu bani shaybata ñu mi ne ko babu salam fa yasallimatu mifon al hajara dojo al aswada way aji ñuul be fi ci gimñam in qadara dem atal nako wa ila dem munuko wadaha mu tek yadho loxom ala ci kaw dojo suma wadaha tok mu tekat loxom ala fi ci gimñam min khayri taqbin julul mojo suma yepp fu tok dana wër nak wal baytu te bir mom neba ala yasarihi nak na ci chamoñam sabahata atwafin julum ñaari wër salasat ñet xababan ci ak ñuk suma arbaata top ñent machin ci dox na mané mal da wax ni bo duggé makka da ngay bayyi yitté yépp fasiyéné wëri kaaba gi wërup nuyo bi dañu bëgg na bo dugg kaaba ga nga duggé ko babu salam so duggé nga jawali lañu tuddé al hajar al aswad daliko fexé foon da nga mi yaat na ba nga mën ko foon soko mo ni fo ak sa gimi da ngoy fo ak sa gimi su fekke mo noko nga jël sa loxo tek ko ci kaw dojo jila sa loxo tek ci sa gimi ta baña muccu sa loxo bobu le bo sikke nak ba nopi nak xamal ni fofé nga taxaw fu le wër bay tambalé da nga fon nga bu sikke nak fofu ngay tambalé wër ba nak bu fekke mënu ci ag nak mom da ngay taxaw rek mepp sa fon dal yu xalla ku bar rek waye fofé nga taxaw dal mom fa la seug wër tambalé nak nga xane bo dé ba ci war fofu am nga ben yoon nga di ko xef ba mu juróom ñaari yoon bu fat nak bo wër ne bi fete la chamoñ wër bi tam juróom ñaari yoon lay doon bu fekke ne goor nga tamuy ci wër bi nga xamne moy wëruk nuyo bi sunna la yett yoon ñëk ya nga lag ko lag na xawna jage ñuk ndax wess na dox ndank te agul ci daw bu baax yeen ci mu jëm man nga ko dox nga mëna doxé rek su fekke dafa xat ba nga xamne mën la ñuk itam baax na niki jamono yi mom daanaka xoxi bi yego sama na mu jafé la té xat lool su boba kon do jema ñuk da ngay dox na nga mëna doxé rek kon way stani mu dana fon ponku ba kulama marra say rombe bi ci mom kama zakarna nak ko tudé won boy kabru tammi kaba manam sayo tolok al hajar al aswad té mëna jadd fon ko da ngay jadd fon ko ci yoon bu mën don jurum yaari wëri waye nak fofu amna téxalé fon gi ngui fon ci yoon jëk yi mom sunna la waye fon gi ngui fon ci yoon ci def mom luñu sopp rek la agul ci sunna patay su fekke mëno ko fon nga taxaw fa nga toll rek wax allah akbar dal jall wala yasalimu du fon arukna ponku ba al yamaniya bay ko ju yaman bi fi ci gimiñam walakin waye bi yadihi ci loxom rek da koy lalé suma yadahu ha tok mu tegal loxo ba ala fi ci gimiñam min khayri taqbil tulul mojo neena am luñu woy arukna al yamani mom wuté nak al hajar al aswad arukul yamani mom bu fekke man nga ko fon ci gimiñ tam du tax nga fon ko ci sa gimiñ sa loxo ngay jël tek ko ci rek jilal sa loxo tek ko ci sa gimiñ ta baña mo ci sa loxo bobu le fa isa tam ne matna tawafu ho waram ga rakaha mu julli indal maqami fa maqam ibrahim rakata ni ñaari rakka su wërig maté nga dem fa ñu wax maqam ibrahim nga julli fa ñaar rakkay wër ga bu fekke fofu xatna bu mënu ko fa julle foku julle baxna way ñaar rakkay wër gi kat bok na ci waru gari su fekke wër ga war gu war la ñaar rakkay yu mënta ñak su fekke di fook am alaman jëmi wër bogu waru gar la boko baye am alaman bari da nga ci wara susale dox safa ak marwa ndax faaw dox safa ak marwa mo da wara sus ci ak wër kaaba te bu fekke da nga armalé ci miixa te da nga ñëwé mak yaatu na ba wër kaaba dox safa ak marwa xaj fa kon yow warna nga di tawaful khudum bu wër kaaba gi jaal dox safa ak marwa su fekke def ko rek dal ma la man tay bu fekke def nga ko way da nga ko susale wut da nga wër bu nopi tok lu yagg do dox safa ak marwa itam batay kon alaman dana am ndax da ta wara sus tax mu ne suma salama tok mu fon al hajra dojwa in qadara dem atal nako manam bu fekke wër nga bo wër mat ba nga jiri ñaar rak ca fofé ci maqam ibrahim da nga war dal dem ci safa ak marwa doxi len waye dañu bëgg nga jaara ci kaaba ga fon dojwa nak doora jaal dem ci safa waw jaar nga jaara ci kaaba ga fon dojwa doora jaal ne nga man nga ko lolu sunna la tuma yaxruju top dana genn ila safa jëm safa fa yaqifu tamuy taxaw xalihi ci kawam li duha ngir ñaan suma yasna top dana dox ila marwa jëm marwa wa yaqubu tamuy ñuk fi batnil masir ci batnil masir safa ngay ñëk ag muy aw doj su fekke man nga ci ay dañu bëgg nga yegg ba ci kaw jakkar lo kaaba gi ñaan doora wacc wuti marwa bo ne marwa ti aw doj la nga taxaw bu ko mëne yegg nga yegg ba ci kaw jëfi wuté ye nga taxaw jakkarlo kaaba gi ñaan door wacc digënté bi amna ñu woyé batnul masir ñu mëne ko légui digënté ñaari poto yu natax ya digënté ñaari poto yu natax ya ah digënté ñaari poto yoyu bo fa tollo ba am ñu ko woyé batnul masir bu dé goor dañu bëgg mu gaaw ba wéssu ko ci yoon man doon mo xam dembi la mo xam dikki bi la sa yo tollo fofu rek nga gaaw bo wéssu ko gaaw nak bo tolo ci digënté bobu sunna na ci goor waye jigen mom ken santu koko fa isa ata dem dikkal na al marwata marwa waqafa mutahaw halaha ci kaw marwa di duhaay ngir ñaan nga batay bu agge ci marwa naqri wutay yek kon budé goor ne yek ba ci kaw mu jakkar lo kaaba gi dal di ñaan budé jigen batay te agul khat khat lo bof bo xlo batay man na yek ba ci kaw mu jakarlo kaaba ga ñaan ndax jëm yegg sunna la ñaan nga itam ci kaw ba nga yegge ba jakarlo kaaba gi batay sunna la suma yassa top dana doxat ila safa jëm safa yafalu dana def dalika lolé sabha marrat jurum yar yoon fa yaqifu tabi taxaw bi dalika ci lolé arbah waqafat ñeent taxaw ala safa ci ko safa wa arbahan ak ñeent taxaw ala marwa ci ko marwa yana bi nga bayiko safa ñew bu marwa ngay bayiko wat marwa ñewat safa way jappal ne dem bi dañ koy wañi aw yoon delusi bi ñu wañi ko aw yoon nga xamne kon dem bi aw yoon la delusi bi aw yoon la ngay koy wañi non nak dem ko dik ba mat jurom yar yoon lol na kon boko setlo da nga taxaw ci kaw safa ñenti taxaw taxaw ci kaw marwa itam ñenti taxaw tuma yaxruju top dana genn yow mat tarwiyat ci bisub tarwiya ba ila minan jamminan fa yusalli te muy julle bi ha ci minan adh-dhuhra tisbar wal hasr ak takuzan wal maghrib ak timis wal hisha ak ge wa subha ak subha ana bu ñe tay la juroom ñettel fan ci wéru tabaski wi mom lañu wax yow mat tarwiya sopp nañu da bayiko makka dem minan dañu bëgg itam nga fexé ba julle ji fa tisbar ci dara fekk la minan bu ko defé nak da nga fay yendu fanan fa bu julé fa suba bu fa julé suba nak bis bobé moy nek bis arafa moy bisu juroom ñentel ba ka dara fa bayiko nak wuti arafa way sama yam di top da ne wi ila harafatin jam arafa wala ya tahu dubai at talbiyat wa khla bayka fi hadha li kullihi lepo hatta tazwala batere ci asam sujantu ñew bi harafata bi sub harafa way roha tamay gont ila musallaha jëm ci julikayam ba ñena nak bu fatine bobu nga ñewé makk bu wër kaaba gi ba nopi di la waxon nga delu di yeesal la bayka ji nak kon yoy jabon nga koy yeesal doko bayyi bañ na tay jil arafa bu ñew ba ci julikay fa nak fekke ci yoon malik nga nak bu ñew ba ci julikay arafa fofu ngay bayé la bayka doko waxati ci egge wal ya tatahhar nasangu qabla rawahi ci jek demam nga rawah day fi ngont waye dem rek la ci djublu da bu wax ni ban nga dem ci djulikay arafa beug nañ nga sangu fay ci ma ho tamuy dole bayna dhuhri digante tisbar wal khafi at takusan ahal imam and iman ba ana bo fofé fa jakké namira ci arafa iman da fay jité gannaaw bu khutba ba nopi sax ay doore jité bolo bi ñu djulli tisbar takusan te wañi ne doole gi moy dañu julli tisbar ci sasa dal nodd julli takusan bu sus ci mom nga xamne ku nek day am nodd am li xam ñom ñaar waye dañu sisselo dañu di wañi tam kenn ku ne ñaar rek lañ koy julli tuma yarohu top dana gontu ma hu and ak mom ila mawqifi harafata jëm ca taxaway arafa fa yaqifu tamit taxaw ma hu and ak mom ila ghurubi shamsi ta sohuk jant manam buñu julé ci spartakusan te doli li fofu ci arafa te ñi dem na fa ñi taxaw nak ci arafa arafa nak lepp taxaway la fu ñu taxaw rek ci arafa lepp arafa ak taxaway la taxaw gi ñi taxaw jekk jant bi so fofé ci arafa waru gar la buñ ko baye wara tour deret taxaw ga nek tonk nak moy farata mom moy ganna bu jant ci soye nga taxaw fas ndir lu gatt gatt bala fa defé nk suma ya defa mu top dana jiñ bi daf yi ci jiñu iliman ila al mustalifa ki jam mustalifa fa yusalli to mi julli ma haw and ak mom bil mustalifa ci mustalifa al maghribati mis wal hisha ak ge wa suba ak suba dina bu kana bu jant bi soye fofé ci arafa bañ taxaw sindir dañ fay bayiko ñew mustalifa fofu lay julle ci mis ak ge dañu bol timis ak ge moy dañu timis tek ci ge fa saasay saasa waye nak geega dañ koy wañi te timis gam mom des ko wañi wacc mustalifa nak bu sip sey bagage waru gar la bokku bayam alaman le gën na moy nga fanan fu ñim wax bu julle fa suba bo fot fanane bu julle fa suba nak suma yaqi fu top dana taxaw ma ho and ak mom bil mashhar al haram ci al mashhar al haram yow ma isin ci bis bobé di haaje mustalifa bo fanane mustalifa bu julli suba nopi ngay dem fa ñu wax al mashhar al haram taxaw fa nak nek fa ba nga xamne legi jant ba ngi bëgg fenk nga door fa baye ko ne wuti mi nak nak moy suma yé dafa mu top dana jiñ bi qurbi tuluhi shamsi jégué fenk wu jant ila minan jëmina way yuharriku tamuy tamuy yëngal way yuharriku tamuy yëngal dabbatahu dabam ja bi batni muhassirin ci xuru muhassir manam so bayiko mustalifa ci bi jant bi bëgg fenk moy nga bayiko fofé ci mashallah haram ci mustalifa jëm ci minan passé fañu wax batni muhassir ñoo bëgg nga gaaw ba wéssu ko bu dé ko war mu gaaw ba wéssu ko bu dé koy doxit mu gaaw ba wéssu ko fa isa wasala dem agna ila minan jeminan rama musani jamara tal haqaba di jamara haqaba bi sabahi hasayat ci jurum ñaari jambaray mu jurum ñaari xeer misla hasal qazzi kem jambaray fetax bi ak seminan tay ji moy gisu fukel bi xamne budi fi ci non moy bisu raski budi ci ñom nak muy gisu fukel ba so ak seminan di ngi jëk def moy sanni jambaray haqaba da am sanni kay xeer bo xamne nga fay sanni jurum ñaari xeer xeer yi day tolne xeer wo meuna fetax ci sa baram rek turay bop du tuti bop dañu sopp sax xeer ye nga foré ko mustalifa fa nga fana non fekke foré woko fon nak bo ñëwé rek nga for yenen waye bëgg nañ nga foré ko mustalifa mom yi ngay sanni tay ci jamray haqaba way kabru te muy kabar ma ha kulli hasad and bepp jamray ana bepp xeer bo sa sanni rek jurum yaari xeer yi xeer wo sanni nga boole ci wax allahu akbar tuma yan haru top dana loj in kana dem nek na ma ho and ak mom hadyun hadyu di nga def legi moy sanni jamray haqaba bu xose sanni jamray haqaba na xamal ne kon yen la ay won ngir armal gi yep yep sañ nga ko bam def jati gore jigen ak rebu patay ñu sit lalat ko len lol lañu tuddé yewi ko bu ndaw yewi ko bu ndaw moy la ay won yep dal dañ na bam def set yoy mo wax legi dañ wax ne yewi ko mag bi kan lay doon suma yan xaru top dana loj in kara dem nek na maho and ak mom hadiyun hadiyu fekke am nga loy rendi nak kana bo sanni jabray aqaba ba nopi saybo dal di rendi loy ngi rendi muy sam hadiyu suma yahli ko top dana watu bo xasse loj ba nopi nak nga daldi watu watu gi bude gor mo gën jemp way bu jemp way tam mu doy te ci jenn mom jemp rek lay def soye ati top dana dikkel albayta karba ga fayu fiidu te muy bobal ik yox bobal rek waye mok baat be ci top ñoo bokk ma xna muy waye tofu te muy wër sabahan jurum ñaar yoon lu bëgg wax wayer ka xamte muy julli ñaar rakka fa maqaw ibrahim kon bi su fukel mi ngi ni bu xey seemi nan ba sanni jabaray haqaba loj sam adju daldi watu da nga dal del nak makka defi li wax tawaful ifada momitam nga wari won war fi jëk fu ngay doore ñew makka ñoo bok juroom yaar yoon lay doon li wuté moy bu féké laggon nga ci war bu jëk ba bi yoon mom buñu sopp nga lagg ci benn yoon dañu bëgg rek nga dox na nga mëna doxé fekki lago won ci bobu nak kon ñu soppu yetti won jëk yi ci bi itam nga lagu ko dañu faté ni goor lañu sant lagu way jigen mom kenn duko sant lagu ben yoon suwar bi maté nga dem julli ñaar rak ci maqam ibrahim muy ñaar rak yi war gi suma yuqimu top dana sax bi minan ci min salasata ayyam ñetti fan manam so ñewé ñi nak mak ba def tawaful ifada lolu moy yewi ko mak bi fekke fekkon nga dox safa ak marwa kon xamna yewi ko nga bu wéré wéré moy amatul dara dara luñ la ayati ci ila ayon ci armal yépp yépp ayatuñ la ci dara dara la dess nak moy nga fexé fanani minan ndax yaali guddi nga xamni mo ci top muy bis bi nga yandu muy fukkel tay nga wara fexé ba gont fanani minan ndax guddi gog dang ko wara fanan minan kon fexel ba jant bi soyal minan guddi gog aga ci top mu ko fa ñak fanan guddi ñettal ga nak boko fanane lay gën waye ñaar yi mom mënu ñoo ñak boko baye am alaman ndax bokku na ci waru gar yi fa iza salat ñeubru ci na asam su jant ba min kul yow min ci bëpp bis min haa ci ñett fan yoyé rama mu sanni al jamra ta jamra ja alati ja nga xamne te li dana sa sok minan minan bi sabahi khasayat ci juroom ñaari jambraay yu kabiru dana kabar ma ha kulli khasatin and ak bëpp jambraay manam bo xasse delu fanani minan mena bindu won tay ji nuy jange di stalata boy bi su fukel di nga dem mak ba restaf ifada tay ji bo fanane minan bo xey suba moy nek fuk ak ben bu ci spar jotey da ngay dem sanni yett jamra yi manam yett bi rewi sanni kay yo xamne fenn bu ci nek nga fay sanni juroom yari xeer te xeer way sanni nga waxale allah akbar tay tam yett jamra yi day ayo nga tegal len te ngay jekke jamra ba jekk tekke ba ca top mujje ba mujje ay boko tegalé won non du bax rew na ñoyam li ben bu ci nek ñu ngay xéer lañu koy sanni te xéer wu nga bolé ci wax allah akbar tuma yaram yi top dana sanni al jamratayn yari jamra ya kula jamra ci bepp jamra bi misli zaliga nek na ci kem lolé day ñetti sanni wu ka yo xamni dal mom nimako wax légui bisu fukkel ak ben ak bisu fukkel ak ñaara mom mën ta ñak say ci ba jotté rek nga dem ci ñetti sanni kay jamra ye ben bu li nga sanni fa juroom ñaari xeer way kabru tammi ka par ma hakuli hasatin way xudena taxaw li duha ngir ñaan bi isram yi ci gnaaw sanni ga fi jamra ci jamra ba al ula ba jek wa taniyat ak bu ñaarel ba wala yaqfuta du taxaw nak hinda jamratul haqabati fa jamra haqaba wal yansarif du wal patiku fa sasa am wa day ñetti sanni yu kay bu jek bi boko sanni bu nopi rek yo bëgg nga ñaan fa ñaan gu yag yag melne ku doon jang saaru baqara sanni kay ñaaral bay tam bo sanni bu nopi ñu taamu nga yag fa lol ci ñaan waye nak sanni kay ñettel nit mo tuddu haqaba haqaba mo nga sanni won mom dong bi nga xey semi nan ci bisu fukel bi ñaari fa ñi nak wala ñetti fa ñi ngay sanni mo ci mujjii wona bu jamre haqaba mo boko sanni bu nopi do ñaan ñaar ya ko jitu rek ngay ñaan bu nga leen sanni bu nopi waye mom bo sanni mo nopi nga jek jek dal dem tusasa fa isara man dem sanni na fi yow mi ci bisba as-salis bi aj ñettel wa huwa tamam rabihu yawmin nahri moy aj ñentel bi sut loj ba in sarafu mul katiko illa makka jëm makka wa qad tam tamir mom matna hajju ajam ga sanni jamre mom mo mujj ci aj gi waxon na ne bu fekkon tay ji fuk di talata do meuna ñak sanni suba yetti jamre yi ci bar jotté muy suba di allah ba ak alhamis ñaari fañ mu ñu ñak waaw so meune xaar nak ba sanni walé aji mu ñetti yoon nak ñetti fan bu ne nga sanni jamra yi fana fi ñetti guddi lolu mo gën ay bu la nexé nak bo sanni ñaari fan ni ci mo misal melni bo sanni suba andar ba sanni alhamis rek dal di gaaw genn delu makka ba fo bëgg dem rek dal di genn bala la fa yant ba soye ndax bala fa yant ba soye ci bisu ñaar ak bobé ci sanni bay tam kaw ngor xaar bu ñettel ba mu lay wax na wa insha Allah dem soom nako taxajjala mu gaawé fi yowmay ni ci ñaari fan min ayyam minan ci fani minan faramati musanni wan sarafati mulbatiku kal quran waxe faman tahajjala fi yawmayni fala ithma alayhi wa man ta'akhara fala ithma alayhi liman ittaqa anam ñetti fani mom ci lañuy sanni jam ray waye bo yakamte bo sanni ñaar yi nga sanni bu ñaaral ba rek nga gaaw genn wala dafa jant ba soy ni mako waxe won legi bo xare jant ba soy la xum paw nga xaar ëlëk ci bu sanni ko muy ñettel ko defé nak legam sani jamra yi jeexna kon man nga dem ci makka mba fo bëgg dem rek nek fa ba waj ba jek bo waje ba jek nak ba dem rek dess nga ñu wuur kaaba gi wuur taako may fa isa kharaja dem na mëna genn min makka ta tukke makka tafa mu wër li wada hir taggu kaaba ga waraka hatte mu julli wan sarafate mu wulbatiko nga daldi wuur kaaba gi rek wuur taako nga da wëri rek ngay wëri ci tom yaari yoon wala fi julli ñaara ka ci maqam ibrahim doora ñibi nak wal humratu humra ya fal dana def fi ha ci mom kama zakarna nan tudde won awalan ci jël ben ila tamami sa'i ba ci matu dox bayna safa digenti safa wal marwat ak marwa suma yahliqu top dana wat ra'sahu bopum wa khad tamat tamir mom matna humratu umram ga umra sunnasu degeer la ben yon rek bu xasse def ben yon mom dañu sopp at mu ne soko mané nga dem umra ji way nak bu jëk ba rek mo nekkal sunna ya ca top yépp yuñu sopp lay doon bo mané fexé nak ba umra nga defé ko ci wéru ramadan xéewal lay doon ndax hadith ba da wax né umra ci bir wéru ko